की सुनो भाई साधो, मन को उड़ने दो ना बाधो, फेंक दे खुशियों वाला पासा, देख तमा सादा लगा मसदा मसदा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन को उड़ने दो ना बाधो, फेंक दे खुशियों वाला पासा, देख तमा सादा लगा मसदा। मजदा